Odkryj doskonały rocznik w doskonałej cenie. Tylko teraz już od 134 900 zł. Lexus elitarny w każdym wymiarze. Żegnamy reklamy. Wybiła ósma, tu program Trzeci Polskiego Radia. Robert Grzędowski, dzień dobry. Czas na serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A władze zapowiadają działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ratowników medycznych. Większość Polaków za ograniczeniem wypłaty 800+ dla migrantów z Ukrainy. Sondaż publikuje Rzeczpospolita. Donald Trump chce żelaznej kopuły dla Ameryki na wzór izraelski i podpisał dekret. Jutro w Ministerstwie Zdrowia dyskusja o tym, jak zwiększyć bezpieczeństwo ratowników medycznych. W spotkaniu wezmą udział także przedstawiciele resortów sprawiedliwości oraz spraw wewnętrznych i administracji. Zapowiadane spotkanie w Ministerstwie Zdrowia to reakcja na tragedię, do której doszło w sobotę w Siedlcach. Podczas udzielania pomocy 64-letni ratownik został ugodzony nożem przez pacjenta. Ratownik zmarł w szpitalu. Ministerstwa Zdrowia oraz Spraw Wewnętrznych zapowiedziały działania w celu zwiększenia ochrony ratowników medycznych, mówi rzecznik resortu zdrowia Jakub Gołąb. Zarówno w zakresie wyposażenia, szkolenia, w zakresie kampanii informacyjnych, o których też będziemy rozmawiać, ale też w zakresie zmian prawnych, przepisach, które już obowiązują. Czy można coś poprawić, żeby te przepisy lepiej chroniły ratowników? Po tragedii ratownicy medyczni zaapelowali o podjęcie pilnych, systemowych rozwiązań, które zminimalizują ryzyko agresji w stosunku do tej grupy zawodowej. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. 88% Polaków popiera propozycję ograniczenia wypłaty świadczenia 800+, tylko dla tych Ukraińców, którzy pracują i płacą podatki w naszym kraju. Wynika z sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej. Gazeta zwraca uwagę, że raczej źle i zdecydowanie źle ten pomysł ocenia zaledwie 5% badanych. Rzeczpospolita podkreśla, że inicjatywa może być przedmiotem sejmowej batalii. Przeciwni bowiem są koalicjanci Koalicji Obywatelskiej Nowa Lewica oraz Polska 2050. PiS z kolei zarzuca partii rządzącej wykorzystywanie tego tematu w związku z kampanią wyborczą. I jest zgoda sądu na doprowadzenie Zbigniewa Ziobry na przesłuchanie do Sejmu. Chodzi o złożenie zeznań przed Komisją do Spraw Pegasusa. Postanowienie nie jest prawomocne. Sąd zarządził też w terminie 7 dni odroczenie uzasadnienia tego postanowienia i postanowienie jest natychmiast wykonalne. Przysługuje środek odwoławczy od tego. Mówiła rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie Sylwia Urbańska. Były minister sprawiedliwości ma być doprowadzony do Sejmu w piątek. W Trójce za kilka minut rozmowa z przewodniczącą Komisji Śledczej do spraw Pegasusa Magdaleną Sroką. Wpłacił 2 miliony poręczenia majątkowego i wyszedł na wolność. Janusz Palikot opuścił areszt we Wrocławiu. Spędził tam 4 miesiące po tym, jak usłyszał 8 zarzutów, w tym 7 dotyczących oszustw. Jestem niewinny, zapewnia Janusz Palikot, podkreśla jednocześnie, że pobyt w areszcie ma swoje dobre strony. To jest coś niesamowitego. Polecam w sumie każdemu krótką wizytę w więzieniu, żeby usłyszeć, jak ci, co kochają, zadzwonią z drugiej strony wzruszeni. To jest niesamowite. Zdaniem polityka zarzuty wobec niego są bezzasadne. To jest po prostu skandal, że człowiek siedzi 4 miesiące bez żadnych poważnych zarzutów w areszcie tymczasowym. Bodnar, jak był jeszcze rzecznikiem praw obywatelskich, to obiecywał, że to się wreszcie skończy. Cele dla Zbyszka Ziobry w każdym bądź razie zwalniam i jestem do Państwa dyspozycji w następnych tygodniach. A Januszowi Palikotowi grozi do 20 lat więzienia. Prezydent Donald Trump podpisał dekret nakazujący budowę tarczy antyrakietowej nowej generacji. Ma chronić Stany Zjednoczone przed różnymi pociskami, w tym balistycznymi, hipersonicznymi i manewrującymi. Donald Trump dał Pentagonowi 60 dni na opracowanie planu wdrożenia żelaznej kopuły. Prezydent USA chce także otrzymać zaktualizowaną ocenę strategicznego zagrożenia rakietowego dla Stanów Zjednoczonych. Rozporządzenie mówi o tym, że USA będą kontynuować współpracę w zakresie obrony przeciwrakietowej ze swoimi partnerami, aby pomóc w obronie ludności i wojsk sojuszników oraz rozlokowanych na ich terytoriach wojsk amerykańskich. Według doradców prezydenta Stanów Zjednoczonych amerykańska tarcza antyrakietowa ma być wzorowana na izraelskim systemie Iron Dome. Eksperci mają jednak wątpliwości, czy w wypadku tak wielkiego kraju jak Stany Zjednoczone tego rodzaju system jest praktyczny. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Za nami 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale nadal można wspomóc orkiestrę w internetowych aukcjach charytatywnych. Jedną z nich jest kolacja w siedzibie Trójki z dyrekcją Anteny. Do udziału w niej zachęca sam Jerzy Owsiak. Moi drodzy, jeżeli możecie brać także w licytacjach trójkowych, to zapraszam bardzo serdecznie. Po pierwsze, czy wiecie, że w Trójce się to wszystko zaczęło? Kiedy miałem swój magazyn, kiedy w radiu nadawałem w Trójce, to właśnie tam po raz pierwszy powiedzieliśmy, a może byśmy zrobili wielką orkiestrę świątecznej pomocy. Także czekają na was bardzo piękne licytacje, które was nie zjedzą, ale gdzie wy będziecie mogli zjeść z kimś bardzo pyszną kolację. Bawcie się tym, słuchajcie przy okazji najpiękniejszej muzy świata, czyli klimatycznej Trójeczki. Wyjątkowe propozycje mają także inne anteny. Radiowe aukcje potrwają do 7 lutego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwisy sportowe i Norbert Michalak. Napastnik reprezentacji Polski i Barcelony Robert Lewandowski po raz 12 został piłkarzem roku w plebiscycie tygodnika Piłka Nożna. Wśród pań nagrodzona została napastniczka Ewa Pajor, która również gra w zespole Barcelony. Aż 4 statuetki trafiły do zespołu mistrzów Polski Jagiellonii Białystok. Między innymi trenerem roku został Adrian Siemieniec. Na pewno duże wyróżnienie i też odpowiedzialność za to, co się będzie działo z tą moją przygodą, karierą trenerską w następnych latach i no bardzo się cieszę, bardzo dziękuję za to wyróżnienie i trzeba zabierać się do pracy. Nagrodę dla odkrycia roku otrzymał Kacper Urbański. Niespodzianka na zakończenie 22. kolejki siatkarskiej Plus Ligi. Zespół z dołu tabeli Barkom Karzany Lwów wygrał z Hemarpolem Norwidem Częstochowa 3-1. Barkom nie po raz pierwszy w tym sezonie sprawił niespodziankę w starciu z wyżej notowanym przeciwnikiem. W tabeli prowadzi Jastrzębski Węgiel przed Aluronem CMC Wartą Zawiercie i Projektem Warszawa. Emocji nie brakowało w meczu 16. kolejki koszykarskiej Ekstraklasy. King Szczecin wygrał z Beniaminkiem Górnikiem Zamek Książ Wałbrzych 90-81, choć do przerwy przegrywał już ponad 20 punktami. O meczu mówi trener Górnika Andrzej Adamek. Przegraliśmy może z osłabioną drużyną Kinga Szczecin, ale to jest ciągle bardzo mocna drużyna. To jest drużyna, która gra w pucharach i oni w tych bojach są zaprawieni. Nie zrobiło to większego wrażenia na nich, to, że tak powiem, ta różnica, która była do przerwy. No i oni potrafili się podnieść i wyjść bardzo zmotywowani. No my przeciwnie. Generalnie to prowadzenie nas uśpiło. No tak to jest już z tą psychiką zawodników bardzo często. A w tabeli prowadzi Anwit Włocławek. Ciekawostka, w prognozie pogody na dziś pojawia się słowo burza. Burza możliwa w centrum kraju, a szczególnie na zachodzie i północy dziś możliwe opady deszczu. W Sudetach także popruszy śnieg, ogólnie będzie raczej pochmurno i deszczowo, choć będą też miejsca z nieco większą aktywnością słońca. Ale niech państwo słowo śnieg, które przed chwilą padło, nie zwiedzie, bo znów będzie dziś ciepło jak na styczeń, szczególnie w okolicach Przemyśla, na Śląsku i Opolszczyźnie, tam nawet 12-14 stopni Celsjusza. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. 7:58. Zapraszamy do Trójki. Trudna matematyka. W wiadomościach od naszego słuchacza wraca temat ostatnich głośnych ataków na ratowników medycznych. 2 dwójki i 7 trójek. Każde podniesienie ręki na ratownika medycznego powinno być sądzone jak próba zabójstwa, dlatego że nawet lekko, nie wiem, raniony czy pokrzywdzony ratownik musi jechać na policję, karetka jest unieruchomiona, a być może gdzieś indziej ktoś umiera i ktoś czeka na właśnie na tego ratownika medycznego, który został pobity. Bez wątpienia problem jest poważny. Ja pozwolę sobie zwrócić uwagę na jeden wspólny element tych sytuacji, to alkohol. I łączymy kropki. Ola Dobieszewska dziś przy telefonie, Michał Jakubik audycję realizuje, Kuba Witkowski program przygotował, przy mikrofonie Robert Grzędowski, a w głośnikach teraz Depeche Mode i Strange Love. Jest 8:13, więc zapraszamy też do internetu na stronę Facebooka i YouTube'owy kanał Trójki. Tam wersja wideo rozmowy politycznej, tutaj radio. Bez uników. Rozmowa polityczna w Trójce. Zaprasza Renata Grochal. Dzień dobry, z nami w studiu jest już Magdalena Sroka, posłanka PSL Trzeciej Drogi, przewodnicząca Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Pegasusa. Witam panią. Dzień dobry pani redaktor, witam państwa. Wstęp był dosyć długi. Sąd zgodził się wczoraj na doprowadzenie Zbigniewa Ziobry przed oblicze Komisji do spraw Pegasusa. Ziobro powiedział, że będzie współpracował z policją, ale pytany, co się wydarzy, powiedział: wiecie, że byłem zwolennikiem prawa szerokiego do obrony koniecznej, sam rozszerzyłem prawo do obrony koniecznej, choć muszę powiedzieć, że dysponuję arsenałem rozmaitych jednostek broni. Więc gdybym się musiał bronić, pewnie dałbym radę. To jakaś groźba? No i coś tam jeszcze wspominał o bandytach. Tak. Także no rzeczywiście pan Ziobro w swoich wypowiedziach mało by wskazywało, jakby go ktoś dzisiaj posłuchał, że to były minister sprawiedliwości. Na mnie nie robi wrażenie to, że pan Zbigniew Ziobro odnosi się z tym, że ma pozwolenie na broń i arsenał. Ja przez 15 lat na co dzień chodziłam z bronią, pracując w policji, także na mnie to wrażenia nie robi. Natomiast jeżeli ktoś mówi coś takiego, to znaczy, że chce wywrzeć pewne wrażenie na tych, którzy to będą słuchali. I jeżeli mówimy w kontekście doprowadzenia i zatrzymania Zbigniewa Ziobro, a on opowiada o arsenale broni, to znaczy, że gdzieś w podtekście chce wywrzeć wrażenie na funkcjonariuszach, którzy będą realizowali zatrzymanie i doprowadzenie. Może na sędziach, którzy jeszcze wtedy, gdy wypowiadał te słowa, nie podjęli decyzji odnośnie jego zatrzymania, no gdzieś te słowa mają trafiać. I Zbigniew Ziobro, jako polityk, doskonale sobie z tego zdaje sprawę. On później, zauważcie państwo, bardzo tłumaczył się z tych swoich słów, że on wcale nikogo nie straszył, bo koniec końców ktoś mu musiał podpowiedzieć, że jeżeli on posiada pozwolenie na broń sportową, to powinien zachowywać się zgodnie z przepisami. I takie ostentacyjne mówienie o tym arsenale w określonym kontekście później może wywołać skutek, na przykład w postaci analizy przez policję tego, w jaki sposób wykonać tą czynność, to może jednak specjalna jednostka powinna dokonywać takiego zatrzymania, bo nie wiadomo, bo dzisiaj on opowiada, ale nie wiadomo, co zrobi. A czy terroryści pojadą po Zbigniewa Ziobro? Dlatego to tłumaczenie ze strony Zbigniewa Ziobro, bo pewnie trochę ochłonął, emocje mu zeszły, już nie chciał kozakować czy grać szeryfa, tylko no, pomyślał, przemyślał i wie o tym, że takie słowa mogą wywoływać konsekwencje, bo może w tej sytuacji policja również powinna przeanalizować, czy pozwolenie na broń takiej osobie powinno przysługiwać. Jak będzie wyglądało to doprowadzenie przez policję Zbigniewa Ziobry? To oczywiście nie jest pytanie do mnie, bo tą czynność realizuje policja. Natomiast ale Zbigniew Ziobro nie stawił standardowo się 4 razy przed komisję. Powiedział, że komisja po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej jest nielegalna, że on nie musi się stawiać przed oblicze komisji. Jak będzie ta cała procedura wyglądała? Po pierwsze, Zbigniew Ziobro, w tej chwili wezwany jako świadek, nie jest osobą, która powinna komentować to, czy komisja jest legalna, czy nie. Sąd wydał postanowienie i dojdzie do zatrzymania i doprowadzenia na komisję. To jest po pierwsze. Po drugie, jak będzie ta procedura wyglądała? No, policja przeanalizuje wszystkie informacje, którymi dysponuje i zrealizuje tą czynność. Możemy opierać się na tym, co widzieliśmy w przypadku pana Piotra Pogonowskiego, który również nie stawiał się na wezwania komisji i po iluś razach, po postanowieniu sądu został doprowadzony. I tak samo będzie ze Zbigniewem Ziobro. On 4 razy, pani słusznie wspomniała, nie stawiał się na komisję. Dzisiaj mówi o Trybunale Konstytucyjnym Julii Przyłębskiej, natomiast wcześniej mówił, że z powodu choroby nie jest w stanie stawić się, przedstawiał zaświadczenia, ale my wtedy powołaliśmy biegłego i biegły orzekł, że no nie, może stanąć przed komisją, dlatego bardzo szybko zmienił tą wersję i z choroby zaczął zasłaniać się kwestią Trybunału i orzeczenia, które przypomnijmy nie jest opublikowane, także skutków prawnych nie niesie. To jest kolejna bardzo ważna rzecz. Natomiast nie rolą świadka jest komentowanie tego, czy komisja jest legalna, czy nie. Ale jak Zbigniew Ziobro odmówi złożenia przyrzeczenia, to co wtedy? Powie, że nie będzie zeznawał. Będzie przysłuchiwany dalej. Pytania, które będziemy stawiali, będą wybrzmiewały na sali. Mam nadzieję, że Zbigniew Ziobro będzie się do nich odnosił, bo jeżeli ktoś ma czyste sumienie, nie ma się czego obawiać, no to powinien odpowiadać na zadawane pytania. Przesłuchanie już w piątek. Ile godzin zarezerwowaliście? Tutaj nie ma ograniczeń tak naprawdę. Chcemy zadać Zbigniewowi Ziobro bardzo dużo pytań. O co pani go pytań będzie pytać? Cały zestaw tak naprawdę podzielony na różne obszary. No na pewno kwestia zakupu. On jako minister sprawiedliwości, dysponent Funduszu Sprawiedliwości, odpowiadał za to, jak wydatkowane są środki. I przypomnijmy, że to właśnie z Funduszu Sprawiedliwości kwota 25 milionów popłynęła do Centralnego Biura Antykorupcyjnego, niezgodnie z ustawą o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, bo na to również wskazywał raport NIK-u, że CBA może być finansowane z budżetu państwa, a te środki nie są środkami z budżetu państwa. Tam także tych szczegółów będzie mnóstwo do dopytania, ale również zanim te środki zostały przelane, o tym zeznawał podczas jednego z ostatnich przesłuchań prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś, nastąpił bardzo szybki proces zmian w prawie, zarówno w kodeksie karnym wykonawczym, ale także w planie finansowym. I tutaj wszystko wskazuje na to, że doszło do wprowadzenia w błąd komisji sejmowej i wiceminister finansów pani Czerwińskiej, która również podczas swoich zeznań powiedziała, że gdyby wiedziała, na co te środki będą przeznaczone, to by nie pozwoliła na zmianę planu finansowego. Ale Zbigniew Ziobro powie wtedy, ale to mój zastępca, wiceminister Woś się tym zajmował, to on chodził na komisję finansów. Tak, pan wiceminister Woś, po tym jak złożyliśmy zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa właśnie w kwestii przekazania tych środków, już usłyszał zarzuty i to postępowanie się toczy, natomiast to Zbigniew Ziobro był dysponentem Funduszu Sprawiedliwości i to on sprawował pełen nadzór, ale mało tego, dokumenty, którymi dysponujemy, świadczą o tym, że to Zbigniew Ziobro jednak prowadził pierwsze rozmowy i ustalenia w tym temacie i to też pokażemy. Z kim? No, z szefem Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Z Mariuszem Kamińskim. Nie, wtedy z Ernestem Bejdą. Mariusz Kamiński jako koordynator służb specjalnych oczywiście również o tym wiedział. Natomiast ale były rozmowy między Ziobro a Kamińskim? W tych dokumentach wszystko wskazuje na to, że tak, oczywiście, no, żeby udowodnić to, czy dochodziło do danych rozmów, no to musi to wynikać z przesłuchań świadków. Natomiast to, co jest w dokumentach, świadczy o tym, że wszyscy z tych panów, których wymieniliśmy teraz, wiedzieli o tym wcześniej i ta procedura, a ta cała procedura przygotowania takiego nieudolnego zmian w prawie, bo któryś z polityków kiedyś powiedział, że PiS kradł, ale zgodnie z procedurami, tak? I to jest clue tej sprawy. Oni próbowali tak sobie przygotować przepisy, szykowali opinie prawne, tutaj rolę też miał Bogdan Święczkowski w tym wszystkim, po to, żeby właśnie zgodnie z prawem używać narzędzi, które używa się w stosunku do terrorystów, w stosunku na przykład do opozycji, szefa sztabu wyborczego wtedy Platformy Obywatelskiej. Także tak, oni próbowali się przygotować, ale zrobili to w sposób nieudolny i popełnili po drodze mnóstwo błędów. Czy Zbigniew, czy komisja będzie wnioskować do prokuratury zarzutami o przedstawienie zarzutów Zbigniewowi Ziobrze? My, pracując nad raportem końcowym, wykażemy zarówno odpowiedzialność instytucjonalną, polityczną, ale również tą karną. I tak, w stosunku do tych osób, które według nas mogły złamać prawo, czyli będzie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa, będziemy również składać, tak jak w przypadku Michała Wosia, będziemy składać zawiadomienia do prokuratury. Ale pani, z tego, co pani mówi, wynika, że Zbigniew Ziobro mógł złamać prawo w tej sprawie. W mojej ocenie tak, natomiast ponieważ jeszcze nie przesłuchaliśmy Zbigniewa Ziobro, ale na podstawie zebranego materiału w postaci dokumentów, tak, w mojej ocenie doszło do złamania prawa. Ale ocena na końcu tego wszystkiego należy do prokuratury. Jaki i tam zarząd mamy Ziobro powinien dostać? Przekroczenie różne uprawnień czy sprawstwo kierownicze? Na pewno niedopełnienie obowiązków, żeby udowodnić sprawstwo kierownicze czy działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, no bo tutaj mówimy o tym w kontekście Funduszu Sprawiedliwości i tego śledztwa prowadzonego przez jeden z zespołów w prokuraturze krajowej, no to jest właśnie kwestia zebrania takiego materiału, żeby ten materiał później w sądzie został tak samo oceniony, a nie upadł. Także to jest cały proces. My jako komisja mamy za zadanie pokazać państwu, opinii publicznej i wskazać zarówno odpowiedzialność instytucji, jak i konkretnych osób, ale to w rękach prokuratury jest sporządzenie zarzutów i aktów oskarżenia, a do sądu będzie należała ocena tego wszystkiego. Czyli pani zdaniem z dokumentów wynika, że można mówić o zarzucie niedopełnienia obowiązków przekroczenia uprawnień, czyli artykuł 231, tak, a sprawstwo kierownicze nie wiadomo. Czy Mateusz Morawiecki wiedział o tym, że Pegasus będzie kupiony? Ostatnio się pojawiły takie informacje, że być może premier miał wiedzę na ten temat. Na pewno premier jako osoba odpowiedzialna i sprawująca nadzór i kontrolę nad służbami specjalnymi takiej kontroli nie prowadził, skutecznej. Także ja bym tu była ostrożna w kwestii formułowania takiej tezy, że Mateusz Morawiecki wiedział. W pierwszym momencie i w czasie pracy na i dokumentach i całym tym materiale, to wszystko wskazywało na to, że Mateusz Morawiecki nie wiedział, że właśnie chciano przed nim to ukryć. Być może, żeby jego inwigilować. A pomysł Pegasusa i pomysł takiego narzędzia dla służb, bo tutaj też trzeba bardzo jasno podkreślić, służby w Polsce powinny dysponować takimi narzędziami. Prawo powinno to dokładnie określać. A teraz dysponują jakąś odmianą takiego Pegasusa? Pani redaktor, zaraz odpowiem na pani pytanie. Powinny móc korzystać. Natomiast zamysłem polityków, którzy nad tym pracowali, nie było zwalczanie terrorystów, bo to również nie wynika z dokumentów. Natomiast była chęć walki politycznej, kontrolowania opozycji, kontrolowania wszystkich przeciwników tamtej władzy. I wszystko wskazuje na to, że to jednak prokuratura i kręgi zarówno Zbigniewa Ziobry, Mariusza Kamińskiego odpowiadały za to, że w Polsce dopuszczono do stosowania tego narzędzia. A nie Mateusz Morawiecki, może z tego powodu, o którym pani powiedziała. Co do kwestii dysponowania przez służby w tej chwili, ja nie mogę odpowiedzieć pani na to pytanie, bo ja nawet nie powinnam o tym wiedzieć. Ale to jest kwestia form i metod pracy operacyjnej. I tutaj nikt nie powinien dzisiaj mieć szczegółowej wiedzy na temat tego, jakimi narzędziami dzisiaj służby w Polsce wykonują czynności operacyjne, czy kontrolę operacyjną. To nie jest w zakresie dyskusji publicznej. Dlaczego my dzisiaj rozmawiamy o Pegasusie? Dlatego, ponieważ PiS doprowadził do sytuacji, w której złamano normy prawne i dopuszczono do dekonspiracji tego właśnie chociażby przez fakt zakupienia takiego narzędzia z jawnych środków, a nie z funduszu operacyjnego. Przecież można było to kupić z funduszu operacyjnego i Najwyższa Izba Kontroli wtedy nie miałaby narzędzi nawet do tego, żeby pokazać na błędy i pokazać ten pierwszy moment, w którym mieliśmy już taką potwierdzoną sytuację, że te środki popłynęły do CBA. My byśmy tego nie wiedzieli. I normalnie w dobrze funkcjonującym państwie nie powinna opinia publiczna wiedzieć o tym, jakimi narzędziami dysponują służby, ale powinna mieć pewność, że działają zgodnie z prawem, a nie są wykorzystywani przez polityków i ręcznie sterowani. Pani ma dzisiaj pewność, że służby działają zgodnie z prawem? Ja dzisiaj mam pewność, że służby działają zgodnie z prawem i jeżeli się pojawią jakiekolwiek dowody na to, to powinny one zostać wyjaśnione i właśnie to jest to, czego zabrakło poprzednikom, czyli tego faktycznego nadzoru i kontroli. I teraz i o tym również Najwyższa Izba Kontroli powiedziała. O tym, czego zabrakło poprzednikom, będziemy rozmawiać już w internecie, na YouTubie, na stronie internetowej Trójki. Serdecznie zapraszam. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Przedsprzedaż Samsung serii Galaxy S25 trwa. Tylko do 6 lutego zamów najnowszy smartfon i zyskaj dwa razy więcej pamięci, oszczędzając nawet 1100 zł. Oraz do 2500 zł zwrotu za swój obecny smartfon od organizatora programu Odkup. Dodatkowo mamy dla Ciebie aż 30 rat 0%, RRSO 0%. Ponadto zamawiając do piątku premierowego smartfona, możesz zgarnąć do 345 zł na karcie podarunkowej Euro. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl. Wybór przestronnego i komfortowego samochodu może wydawać się kompromisem między estetyką a praktycznością. Jednak Dacia Jogger to zarówno wygląd SUV-a, jak i nawet 7 prawdziwych miejsc. Dacia Jogger w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 73 900 zł. Skorzystaj z dodatkowej oferty specjalnej na samochody z rocznika 2024. Sprawdź również atrakcyjną ofertę dla biznesu. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

Zapraszam, zapraszam. Państwo się zgłaszają do mniejszej gry. Jeszcze czekamy na uczestników. Mam nadzieję, że się doczekamy i czekamy. Nie czekam sam, czekam z Michałem Nogasiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Cóż pan wyczaruje, niczym wiedziałem, właśnie że się ten z prestidigitator. Taką, jak się to nazywa? Pałeczka taka. No, daje sygnał. Różdżka. To daje właśnie sygnał do Michała, byśmy przypomnieli pewien istotny dźwięk z serwisu ósmej. Moi drodzy, jeżeli możecie brać także w licytacjach trójkowych, to zapraszam bardzo serdecznie. Po pierwsze, czy wiecie, że w Trójce się to wszystko zaczęło, kiedy miałem swój magazyn, kiedy w radiu nadawałem w Trójce, to właśnie tam po raz pierwszy powiedzieliśmy, a może byśmy zrobili wielką orkiestrę świątecznej pomocy. Także czekają na was bardzo piękne licytacje, które was nie zjedzą, ale gdzie wy będziecie mogli zjeść z kimś bardzo pyszną kolację. Bawcie się tym, słuchajcie przy okazji najpiękniejszej muzy świata, czyli klimatycznej Trójeczki. Z tym kimś. Pokazuję palcem teraz. A czy ty wiesz, zanim o tym kimś i o tamtej kimś, że Michał Jakubik, który cię realizuje dzisiaj, to on z Jurkiem Owsiakiem te wszystkie audycje w Trójce tutaj... I jak było, Michale? No, zachował pokerową twarz. Przeżył. Ale to właśnie Michał wtedy zaczynał, pomagał Jurkowi Owsiakowi w Trójce grać muzykę w magazynie Brum, Brum, Brum, Brum, Brum w piątki o 15. A my teraz mamy dla słuchaczek i słuchaczy naszej stacji okazję, by wziąć udział w licytacji. Mamy zachętę, zaproszenie, bo można właściwie trzy rzeczy w jednym. Pakiet, tak, wylicytować. Pierwsza rzecz to jest kolacja przy świecach w naszym pokoju 109. Romantyczna. No właśnie, pokój 109, z czym ci się kojarzy? Na pewno nie kojarzy mi się romantycznie. Kojarzy mi się z kolegiami redakcyjnymi. Aha, no to tego jednego wieczoru będzie romantycznie. To musi być wieczór czwartkowy, od razu podpowiadam, albowiem po tej kolacji, którą przygotujemy wspólnie z Agnieszką Szydłowską, tu jeszcze na marginesie dodam, że kiedy zapraszał mnie na dziś do studia, Robert to poprosił, żebym przyniósł książkę kucharską, tak jak ja bym miał wybierać ten przepis. Będzie inaczej, albo ugotujemy coś z zaskoczenia z Agnieszką, już się podzieliliśmy, przypomnę, ja, zupa, ona, coś. Drugie. Tak. Ale zresztą to teraz przyznam szczerze i to może też będzie dla państwa zachęta. Jakoś że najpierw będzie drugie, a później nie, zupa? Nie, to się tak rozrasta, bo nagle Ewa Lipowicz mówi, że ona upiecze ciasto. Mateusz Tomaszuk mówi, że wreszcie po roku, odkąd obiecał po raz pierwszy, przyniesie tiramisu. Więc może na przykład ty kompot byś zrobił i zrobimy bardzo taką proszę, wspólną, składkową, wspaniałą kolację. Ale to nie tylko kolacja. To nie tylko kolacja. Podoba mi się, z jakim powiedziałeś to akcentem i jak paluszek ci się wygiął. Potem będzie możliwość wzięcia udziału w grze w piłkarzyki. Myślimy, kogo wystawimy w tym zespole. Eliminacje trwają. Tak, ale ty dobrze przeżywasz zwycięstwa i porażki, więc może nie trafiłeś. Może to będziesz ty. A po tych piłkarzykach i po zwiedzaniu naszego budynku będzie można zobaczyć, jak powstaje program trzeci. I jeszcze współprowadzenie audycji Off Control, którą też Michał realizuje co jakiś czas z Mateuszem Tomaszukiem. I jak jest, Michale? Znów zachował pokerową twarz. Może być, że łatwiej niż przy Owsiaku, bo Mateusz jest taki, bym powiedział, skupiony, romantyczny chwilami, ma doskonały kontakt ze słuchaczami, więc kolacja, piłkarzyki, audycja. Potem kroki i audycja. Wszystko w jednym. Na naszej stronie można znaleźć link do licytacji. Bardzo serdecznie polecamy. Będziemy to reklamować jeszcze w najbliższych dniach, bo ona trwa do początku lutego, więc mamy nieco czasu. Bardzo serdecznie zapraszam. Zwłaszcza, bo oczywiście kolacja, prawda? Jeden, piłkarzyki, dwa, audycja, kompocik, trzy. Ale przede wszystkim to jest wsparcie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tak, oczywiście wszystkie pieniądze idą na bardzo szczytny cel. Leczenie dzieci, więc jeżeli tylko państwo mogą, to proszę do nas się przyłączyć, dołączyć, no i licytujmy. Będzie i zgłaszajmy się też do mniejszej gry. Romantycznie. A właśnie, jak nie, to my zagramy we dwóch. O matko, ja na szczęście znam pytania. Pierwsza krew, to wszystko będzie przekwitłe. Z gigantów śmiech, Wall-E zza drzew, to wszystko. wszystko będzie jak zwykłe. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy i zdaj. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy i zdaj. I zdaj. Family Frost w lipcową noc, lizanie życia przez szybkę, a w niedzielę targ, w sobotę ranna za Times, płyty wrzucone na Discman, a w zimie na śnieg i czapka na łeb. Bo inaczej nie wyjdziesz. A na wiosnę szał, na Wiśle wał, w ciągłej przyrodzie z uściskiem. A gdybyś wrócić chciał, zamknij oczy i zdań. A gdybyś za 16:09. Gramy. Mniejsza gra. I nawet wszystko już wylosowane. Jak państwo się domyślają, jak zwykle wypadł orzeł. Wylosował dobrze pan Bartek z Warszawy i to on odpowiadał będzie jako pierwszy. Dzień dobry, panie Bartku. Dzień dobry. Jest z nami także pan Michał z Ustronia, czyli zawodnik numer 2. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Zaczynamy od pana Bartka. Panie Bartku, dziś Europejski Dzień Ochrony Danych Osobowych. Korzystamy z tej okazji, zachęcamy państwa do choćby refleksji nad bezpieczeństwem swoich danych, bo ta może się przydać, ale i o dane pytamy. Proszę podać swój PESEL. Nie, oczywiście żartuję. Pytanie właściwe będzie teraz. PESEL, ale właściwie wciąż PESEL, zawiera ciąg unikalnych cyfr, na które składa się m.in. data naszego urodzenia zapisana w ciągu rok, miesiąc, dzień. Ale osoby urodzone w XXI wieku mają małą modyfikację w tym zapisie. Do liczby miesiąca dodawana jest pewna liczba i wynik tego działania widnieje w PESEL-u. Jaka liczba jest dodawana? Nie mam zielonego pojęcia. Nie wie pan, nie ma pan w rodzinie nikogo, kto by miał PESEL? A, chyba, że się nie dzielą tym PESEL-em. Nie dzielą się tym PESEL-em. No to niestety, dobrze, nie będzie. 20. Dlatego osoby urodzone po 2000 roku, miesiąc urodzenia w PESEL-u mają oznaczone liczbami od 21 do 32. Tak, żeby odróżnić od osób, które urodziły się na przykład w 1908, chociażby. Teraz pan Michał. Panie Michale, opowiadaliśmy dziś także panu i państwu o porzuconym w Gdyni rosyjskim statku Hatanga, to jest zbiornikowiec. Czy takim statkiem można transportować zboże? Zbiornikowcem zboże? Nie. I to jest dobra odpowiedź. Zbiornikowce z założenia służą do transportu substancji płynnych, ropy, paliw, gazu lub chemikaliów. Mówimy tu o założeniach, bo co Rosjanie wymyślają, wiemy i tak dalej, ale statkiem takim jak zbiornikowiec nie można z założenia transportować zboża. Zastanawiałem się chwilę, bo zgubiłem pytanie, ale już mam. Już mam pytanie numer 3 i to jest pytanie do pana Bartka, bo wracamy do pana Bartka. Panie Bartku, to będzie łamigłówka matematyczna, wydawca Poranka. No znów, jeszcze jedna, ale tym razem zupełnie inna, z życia wzięta. Wydawca Poranka Kuba Witkowski dotarł dziś do redakcji o godzinie 5:17. Z domu wyruszył o 4:54. Ile minut jechał na Myśliwiecką? 23 minuty. Dobra odpowiedź. Szybkie liczenie. Powiem szczerze, sam bym się pomylił, zwłaszcza, że się pomyliłem zapowiadając i myślałem, że to pana troszkę zmyli. No ale się panu udało, jest 1-1, ale szansa przed panem Michałem, by zwyciężyć. Panie Michale, dziś rocznica katastrofy jednego z promów kosmicznych, który w 1986 roku miał wynieść na orbitę nowego satelitę. Niestety doszło do wybuchu w module nośnym i cała 7-osobowa załoga zginęła. Jak nazywał się ów wahadłowiec? Apollo 13? Nie, to był Columbia. Challenger. Challenger. Columbia to rok 2003. Także katastrofa, w której zginęli wszyscy członkowie załogi. Panowie, będzie dogrywka, bo jest 1-1, no, jeśli dobrze liczę. Ta dogrywka tak oczywiście jest na zasadach kto pierwszy, ten lepszy. Opisuję coś, panowie odpowiadają bez podawania imienia, po prostu szybciutko podajemy odpowiedź. To, o czym dziś mówimy, czy o co dziś pytam w dogrywce, może być oznaczone literą D, C, E, albo nawet literą i cyfrą, jak B1 czy B2. Witamina? Dowód osobisty. Witamina, to dobra odpowiedź. Myślałem, że panu wprowadzę w zakłopotanie, że padnie prawo jazdy na przykład, ale od razu padła dobra odpowiedź. I tej dobrej odpowiedzi udzielił pan Michał, jeśli dobrze słyszałem. Tak jest. Tak jest, więc pan Michał zwycięża. A, nawet już były fanfary, przepraszam, bo chciałem wypuścić fanfary jeszcze raz, ale już były. Dobrze, panie Michale, to teraz podziękujemy panu Bartkowi. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję, Bartowie. A pan Michał wybiera piosenkę na koniec audycji. To będzie Cukier i utwór All White. A słowo na jutro dla mnie? Tylko proszę, nie takie, żebym się znów tak pomylił jak dzisiaj z dykcją. To będzie prościej, pantograf. Będzie pantograf w takim razie także jutro. Daryl Jones, I'm So Serious. Ciekawe, czy tak poważni są panowie z The Black Keys. Wild Child w trójce. Za 9 minut 9. Udało nam się znaleźć i będzie od zwycięzcy mniejszej gry, czyli pana Michała, na zakończenie porannej audycji. Cukier, czyli raper, pod tym pseudonimem kryje się Kacper Cukier, a piosenka nosi tytuł All White. Mój pan był alright, jak mój pan był alright, mógłbym wiedzieć all night, wtedy czuję się alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, alright, yeah! Napisałem kilka nowych pieśni, flex bogiem, chociaż nie mam mięśni, lecę jak Mateo w nowej wersji, nowe przebudzenie na pętli, święty duch do mnie mówi, znam jego drogi jak grupi. Znasz go z mojej muzy. On zawsze jest pierwszy, ja drugi. Boży styl na moich barkach. Szata, a nie parka. Dni bez jego doświadczenia. Liczę tu na palcach. Słucha nas ten młody kościół. Nie chcę go naprawiać. Bóg mi dał ten nowy drip i chcę wam go pokazać. Idzie mój pan w butach off-white. Jak mój pan chodzę all white. Mógłbym wielbić all night. Wtedy czuję się all right, all right, all right, all right, all right. Yo! Idzie mój pan w butach off-white. Jak mój pan chodzę all white. Mógłbym wielbić all night. Wtedy czuję się all right, all right, all right, all right, all right, all right, all right, all right. Yo! Lecę na językach jakby samolotem. Teraz leżę w duchu, będę działał potem. Odpoczywam w panu, a nie robię flotę. Dziś ta obecność dla mnie jest jak hotel. Mam ten złoty pył, a pod niego cały fit. Mam all white robe, high priest, żaden mid. Mam te wysokie morale, buduję karierę na skalę. Tak niepodobny do świata, to jest uwielbienie, a nie balet. Tu przychodzi z mocą, łapie się za głowę. Babka weszła tu o kulach, Bóg uzdrowił nogę. Kilka minut później wyszła tym tanecznym krokiem. To jest nowe przebudzenie, widać gołym okiem. Idzie mój pan w butach off-white. Jak mój pan chodzę all white. Mógłbym wielbić all night. Wtedy czuję się all right, all right, all right, all right, all right, all right, all right, all right, yeah. Idzie mój pan w butach off-white. Jak mój pan chodzę all white. Mógłbym wielbić all night. Wtedy czuję się all right. Zapraszamy